شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که همه ما رو دوست داره ولی بیشتر از همه شما رو دوست داره. خوش به حالتون. خب سلام، سلام به روی ماهتون. انشالله که روز خوبی رو پشت سر گذاشین و حالا میخواین یه قصه قشنگ بشنوین و لالا بکنین. خب قصه‌مون در مورد یه فیل کوچولوه، خیلی هم قشنگه. اسم قصه‌مون هم اینه: فیل کوچولو و گوش‌های بزرگش. پشت کوههای بلند جنگل بزرگی بود. جنگل قصه ما پر از درخت‌های بزرگ، علف‌های بلند و میوه‌های جنگلی بود. آقا فیله و خانم فیله تو این جنگل زندگی می‌کردن. بچه ها همین تازگی آقا فیله و خانم فیله صاحب یه فرزند شده بودن، یه فیل کوچولو با مزه. وقتی فیل کوچولو کمی بزرگتر شد، آقا فیله و خانم فیله تصمیم گرفتن همراه فیل کوچولو به گردش برن. مامان و بابا به همراه فیل کوچولو راه افتادن تو دل جنگل. از کنار درخت‌های بزرگ گذشتن، بوته‌های تمشک جنگلی رو پشت سر گذاشتن و به برکه زیبا رسیدن. اونا تصمیم گرفتن کنار برکه زیبا کمی استراحت کنن و بعدم به راهشون ادامه بدن. فیل کوچولو که از دیدن برکه خیلی خوشحال شده بود، تا جایی که میشد نزدیک برکه رفت و سرشو پایین آورد. اما یه دفعه چیزی دید که از تعجب و ترس عقب پرید و جیغ کشید. مامان و بابا با سرعت کنار فیل کوچولو اومدن و پرسیدن: چی شده عزیزم؟ فیل کوچولو گفت: یه موجود عجیب توی آب بود که داشت منو نگاه میکرد. آقا فیله جلوی برکه رفت و توی آب رو نگاه کرد، ولی هیچ چیز جز تصویر خودش رو در آب ندید و فهمید که فیل کوچولو عکس خودش رو تو آب دیده. آقا فیله با صدای بلند خندید و گفت: فیل کوچولو، چیزی که تو دیدی تصویر خودت تو آب برکه بوده، بیا دوباره نگاه کن. فیل کوچولو کنار برکه رفت و با دقت به تصویرش در آب نگاه کرد. کمی گوشاشو تکون داد، خرطومشو بالا و پایین برد و دید تصویر توی آب هم دقیقاً همین کارا رو انجام داد. اما بچه ها، فیل کوچولو بعد از دیدن تصویرش تو آب برکه خیلی ناراحت شد. مامان فیلی که متوجه ناراحتی فیل کوچولو شده بود گفت: فیل کوچولو، انگار یکم ناراحتی، ببینم چیزی شده؟ فیل کوچولو با ناراحتی گفت: وقتی خودم رو توی آب برکه دیدم خیلی ناراحت شدم. آخه این خرطوم دراز و گوشهای بزرگ به چه دردی میخوره؟ آقا فیله و خانم فیله از حرفای فیل کوچولو و ناراحتیش دلگیر شدن، اما چیزی نگفتن. خانم و آقا فیله میخواستن فیل کوچولو خودش متوجه اشتباهش بشه. بچه ها اونا به راهشون ادامه دادن تا جایی که درخت ها کمتر و کمتر شدن و حالا خورشید با تمام توان میتابید و فیلا خیلی گرمشون شده بود. فیل کوچولو که دیگه طاقت گرما رو نداشت گفت: هوا خیلی گرمه، کاش درخت بزرگ اینجا بود تا توی سایش کمی استراحت میکردیم. بابا فیله گفت: فیل کوچولو، برای اینکه خنک بشی نیاز به درخت و سایه نیست، فقط کافی گوشاتو مثل یه باد بزن، باز کنی، تکون بدی تا حسابی خنک بشی. تازه نگران نباش، کمی جلوتر چشمه ای هست که آب خنکی داره. ما فیلها گوشای تیزی داریم، اگه همین الان هم خوب گوش کنی صدای آب رو میشنوی. فیل کوچولو درست همونطور که پدرش گفته بود گوشاشو باز کرد و مثل یک باد بزن اونا رو تکون داد. طولی نکشید که حس کرد واقعاً هوا خنک‌تر شده. وقتی فیل‌ها کنار چشمه آب رسیدن، مامان فیله به فیل کوچولو یاد داد که چطور با خرطومش آبو از چشمه برداره و روی بدنش بریزه تا حسابی خنک بشه. بله بچه ها، بعد از اینکه فیل ها با آب چشمه سرحال تر شدن، بابا فیل گفت دیگه وقت ناهاره، بهتره بریم کنار درختایی که میوه و برگای تازه و خوشمزه دارن. وقتی فیل ها به درختای سبز و بوته‌های پر از میوه رسیدن، فیل کوچولو متوجه شد برگای تازه درخت ها روی شاخه‌های بلند درختن و بعضی میوه ها اونقدر سفتن و به شاخه ها چسبیدن که اصلا نمیشه اونا رو کند. بچه های گلم، دوباره مامان فیله و بابا فیله به فیل کوچولو یاد دادن که چطوری با استفاده از خرطوم بلندش میوه ها و برگ های تازه رو جدا کنه. بعد از خوردن غذا دیگه وقت برگشتن به خونه بود، چون آقا فیله گفته بود بهتره قبل از تاریک شدن هوا به خونه برگردن. تو راه رفتن به خونه فیل کوچولو به این فکر کرد که اگه گوشهای بزرگ و خرطوم دراز نداشت، نمیتونست خودشو خنک کنه و خوب غذا بخوره. حالا دیگه فهمیده بود که خرطوم دراز و گوش بزرگ چقدر فایده داره. برای همین با خوشحالی به مامان و بابا گفت من حالا خوشحالم که خرطوم دراز و گوشهای بزرگ دارم. میدونین بچه های گلم، خدای بزرگ و حکیم همه چیز رو خوب میدونه و هر چیز رو به علتی آفریده. پس خوبه که قدر نعمتهایی رو که داریم بدونیم. خب دوستتون دارم یه عالمه، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.